بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 57 57 صفحہ نمبر 57 نیچے سے چوتھی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام کہ وہ ذات جو واجب الوجود ہے, وہ ذات جس میں تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں, وہ ذات جس کی ذات اور صفات اور جس کے افعال ہر عیب سے نقص سے اور زوال سے پاک. لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوا. الحی وہ زندہ ہے یعنی واجب الوجود ہے. اس کی زندگی اس کی ذاتی زندگی ہے, کسی کی عطا کردہ نہیں. اس کی زندگی ایسی زندگی ہے, نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام. اس کی زندگی ایسی زندگی ہے جو کسی کی محتاج نہیں. اس کی زندگی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی خامی نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی احتیاج نہیں. اس القیوم پوری طرح سے تھامنے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے. تو الحی واجب الوجود, القیوم واہب الوجود, یہ دو لفظ میں نے استعمال کی. واجب الوجود کہ جس کا وجود ذاتی ہو, واہب الوجود یہ دو آنکھ والی کے. واہب الوجود وجود عطا کرنے والا, کہ القیوم کے وجود عطا کرنے والا وہی ہے اور وجود کو باقی رکھنے والا وہی ہے. سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سینتن کوئی اونگ, ولا نوم اور نہ کوئی نیند. یہ بات روایات میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ان کی قوم کے کسی فرد نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ اللہ سے سوال کیا کہ ایسے کسی نے پوچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ دو شیشیاں ہاتھ میں لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شیشیاں ہاتھ میں لے لیں, اور اس کے بعد جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی تو شیشیاں ٹکرائیں, ٹوٹ گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے نیند آتی تو یہ نظام کائنات بھی یوں تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نیند سے تغیر و تبدل سے پاک ہوں کہ اللہ کی زندگی کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں. فَمَا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ زمین میں. کہ آسمان کی ہر چیز, آسمان تو اس کی ملکیت ہیں, آسمانوں میں جو چیز بھی ہے اس کی ملکیت ہے, اور زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہی اس کا مالک ہے, اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی, اس کا مالک بھی وہی, اور اختیار رکھنے والا بھی وہی. اور اس میں اس بات کی نفی فرماتی کہ ایک فتنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, لیکن اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اختیارات دوسروں کو دے دیے, کہ اختیارات بھی اللہ ہی کے پاس ہیں, کہ نظام کائنات, نظام حیات انسان کا ہو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اقتدار, اپنے اختیار کسی کو منتقل نہیں فرمایا. یہ نظام کائنات پہ فرشتے مقرر ہیں, روزی کا معاملہ ہے, بارش کا معاملہ ہے, یہ فرشتے میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتے, روح نکالنا ہے, حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتے, تو اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے, ان کے ساتھ ان کے ماتحت فرشتے. نظام کائنات تو فرشتوں سے چل رہا ہے, تو یہ فرشتوں سے نظام کائنات کا چلنا یہ اس بات کا اظہار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کا محتاج ہے, نہیں, بلکہ یہ اللہ کی عصمت کا اظہار ہے. اور دوسری یہ بات کہ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ عالم اسباب ہے, کہ لہذا اسباب کو اختیار کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے, حضرت نے فرمایا کہاں سے آئے؟ یہ فلاں علاقے سے. فرمایا کس چیز پہ آئے؟ کہ اونٹ پہ آئے. حضرت فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. فرمایا اس کو بھروسہ نہیں کہتے, جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو, اونٹ کو باندھو, سبب اختیار کرو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, اس کو بھروسہ کہتے ہیں. پھر بھروسہ باندھنے پر نہ ہو, بھروسہ اس کی ذات پر ہو. تو یہ جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے, اللہ ان کا محتاج نہیں اگر فرشتے نہ بھی ہوں. اور اسی سے اس بات کا اندازہ فرما لیا جائے کہ یہ فرشتے, ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا. یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا فرمائے؟ اللہ نے پیدا فرمائے. جو پیدا فرمانے پہ, جو پیدا فرمانے پہ قادر ہے, کیا وہ نظام چلانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کسی کے سپرد نہیں کیا. یہ فرشتے بھی اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو بارش ہوگی, بادل ظاہر ہوں گے. اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بادل ظاہر نہیں ہوں گے, اگر ظاہر ہوں گے تو بارش نہیں ہوگی. تو یہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے با اختیار نہیں, اختیار تو اللہ کی کر چکا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز بھی ہے کہ دنیا کے اندر کتنے کام ہیں جو انسان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں, تو کیا اللہ اس پہ قادر نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے بات فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. پھر قرآن مجید میں اللہ نے بات فرمائی کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ کسی کے پاس عذر باقی نہ رہے, مگر نہ اختیار تو سارا اللہ کے ہاتھ میں. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کے چچا ابو طالب کی حالت موت کے قریب ہے. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام نے وہاں جب حضرت تشریف لے گئے تو ابو جہل بیٹھا تھا اور کچھ مشرکین اور بھی بیٹھے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا, کیا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن گواہی دینے والا بن جاؤں. ابو جہل نے اور دیگر جو افراد بیٹھے تھے ان کا دیکھ ابو طالب آخری وقت میں کچھ لیو نہیں, آخری وقت میں پھینچ لے ہو نہیں. تو ابو طالب نے کہا تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین پر. نبی علیہ السلام یہاں سے تشریف لائے, پورے راستے روتے ہوئے تشریف لائے. جب روتے ہوئے تشریف لائے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کیا نبی علیہ السلام, ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں, آپ تو ذریعہ ہدایت ہیں, ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. لیکن اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے طلب پر, کہ ہدایت اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس کے اندر طلب ہو اور اس کا ارادہ رکھے اور کوشش کرے, تو اللہ پھر اس کے لیے راستے آسان فرما دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو میں ہمارا ضابطہ یہ کہ وہ لوگ جو ارادہ اپنا صحیح کر لیں ہدایت کے لیے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کریں, صرف دعویٰ نہ ہو, کوشش بھی کریں, ارادہ بھی ہو اس کے مطابق کوشش بھی ہو, پھر میں پھر دیکھو کہ ہم کیسے راہیں ہموار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے سب کچھ, خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, متصرف بھی وہی. فرمایا کہ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من الذی, کون ہے ایسا جو یشفع شفاعت کرے, عندہ اس کے پاس, الا باذنہ ہی, مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اس کے عذاب سے چھڑانا, یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں. شفاعت اور سفارش بھی وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. دوسری جگہ قرآن مجید نے سورہ نبا میں آخری پارے میں فرمایا, الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کہ اللہ کے آگے قیامت میں سب کھڑے ہوں گے, سب کی بولتیاں بند, کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا, آواز نہیں نکال سکے گا. فرمایا کہ لا یتکلمون, نہیں, فرشتے بھی خاموش, انبیاء علیہ السلام بھی خاموش, سب خاموشی کی کیفیت میں. فرمایا کہ سناٹے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اتنا بڑا مجمع, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان کھڑے ہیں, جانور سارے کھڑے ہوئے ہیں, فرشتے سارے کھڑے ہوئے ہیں, جنات سارے کھڑے ہوئے ہیں. کتنی تعداد جنات کی, کہ جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ. وہ بزرگ حکایت بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ دائیاں ہوتی تھیں جو بچے جننے کے لیے ہوتی تھیں, اب تو ادارے ہو گئے. تو ایک خاتون کو وہ ایک آدمی آیا لے گیا کہ وہ بچہ جننا ہے. وہ گئی, جب بچہ جننے کے لیے بیٹھی تو وہ بچہ نکلتا ہے, نکلتے ہیں بچے, جنتی ہے بچہ, نکلتا ہے اور سامنے بیٹھتا ہے, یہ نکلتے ہیں سامنے بیٹھتے ہیں, پریشان کہ یہ کیا ہے. تو اللہ نے دل میں بات ڈالی, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھا تو یہ بچوں کا سلسلہ بند ہو گیا. تو واپس آ کے اس نے کسی بزرگ سے ذکر کیا, فرمایا کہ اللہ نے حفاظت فرمائی, وہ تو جن خاتون تھی جس کے تو بچے جن رہی تھی, ان کے ہاں تو بچے ایک وقت میں کتنے کتنے بچے جنے یار. اب یہ جنات کی تعداد کتنی, پھر یہ کیڑے مکوڑے ان کی تعداد کتنی, اتنا مجمع, اتنا ہجوم. فرمایا کہ سناٹے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر سوئی گرائی جائے تو اس کے گرنے کی آواز بھی پورا مجمع سن, اس قدر سناٹے کی کیفیت ہوگی, اس قدر روب ہوگا, اللہ کا جلال ہوگا, اللہ کی قہاریت پوری طرح سے ظاہر ہو رہی ہوگی, کوئی بول نہیں رہا ہوگا. فرمایا کون بولے گا؟ الا من اذن له الرحمن. فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جس کو اجازت دے گا اللہ. کون دے گا؟ یہاں اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کو جس کو اجازت دی رحمان نے. رحمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس کی رحمت ہوگی جو بولنے کی اجازت دے گا, مگر نہ کوئی بول نہیں سکے. اور اللہ کے سامنے بات بھی جو کرے گا, وقال صوابا, اور بات بھی وہاں درست کرے گا, غیر مناسب بات اس کے منہ سے نکل ہی نہیں سکے گی. وہی چاہے گا, وہ جو اللہ چاہے گا وہی ادا ہوگی بات زبان سے. تو اس لیے فرمایا کہ وہاں شفاعت نہیں. ہاں شفاعت ہوگی, کیا ہوگی؟ جبری شفاعت بھی نہیں, کوئی اللہ سے زبردستی کوئی بات منوا بھی نہیں سکتا. خبری شفاعت بھی نہیں, اللہ کے علم میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی شفاعت کون سی ہوگی؟ اعزازی شفاعت. اللہ جس کو اعزاز عطا فرمائیں گے, انبیاء کرام علیہ السلام کو اعزاز عطا فرمائیں گے, فرشتوں کو اعزاز عطا فرمائیں گے, اللہ چھوٹے بچوں کو کہ جن کی وفات پہ والدین نے صبر کیا ہے ان کو اللہ بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے, اجازت دیں گے وہ اپنے والدین کے لیے, بشرطے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو, ان کے لیے شفاعت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے. مثالیں بیان فرمائی گئیں, ایک مثال یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو حکم دیں گے کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ, وہ چلا ہے. آگے قطاریں ہیں جہنم میں جانے والوں کی, ان میں سے گزر رہا ہے. تو قطاریں کچھ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں, کافر ہوں گے, مشرک ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے, گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور پھر گناہ جل جائیں گے, پھر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ مختلف مراحل یہ قرآن مجید میں آگے ان کا آئے. فرمایا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے فرمایا, ایک مثال دی ہے, ایسے تو بہت سے ہوں گے. فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا, اب وہ گزر رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گزر رہا ہے کہاں سے, جو قطار ہے گناہگاروں کی. عقیدہ صحیح ہے, اعمال میں کمزوری ہے کہ جس کو ایسے جہنم میں جائے گا, سزا وقت ہے, گزر رہا ہے. ایسے ایک چہرے کو دیکھے گا, چہرہ شناسا معلوم ہوگا, وہاں خود بخود تعارف پیدا ہوگا, رک جائے گا کہ اللہ کہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے یہ تو جنت میں نہیں جا سکتا, یہ تو گناہگار ہے, گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. قیامت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا وہ تبدیل نہیں ہوگا اور جہنم کا اعلان تبدیل ہوگا. اب اس کو معلوم ہے کہ میرا اعلان تو تبدیل نہیں ہو سکتا, تو نفرت پیدا ہو کہ اللہ اگر یہ نہیں جاتا جنت میں تو میں بھی نہیں جاتا. اللہ فرمائیں گے تو اس کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ کس نے سورہ یاسین پڑھ کے مجھے عیسیٰ علیہ ثواب کیا تھا, میرے درجات بلند ہوئے تھے, میں اپنے محسن کو چھوڑ کے کیسے چلتا. تو اللہ فرمائیں گے جا تو بھی جا, اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے کرے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا اپنے والد سے کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی کہ تیرے والد کے نصیب میں ایمان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا چھوڑ دی, لیکن اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اس کو اواہ حلیم کے دو صفتیں بیان فرمائیں ابراہیم علیہ السلام کی. ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے نرم دل والے, دوسری صفت بیان فرمائیں کہ حلیم بہت برداشت والے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو والد نے نکال دیا, والد نے رویہ صحیح اختیار نہیں کیا, تو ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی برداشت کرنے والے. تو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اللہ کہ میرے لیے تو میرے لیے یہ اعزاز تو نہیں ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ نبی جین علیہ فرمائیں گے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک ایسا کیڑا ہوگا جس سے انتہائی نفرت کی کیفیت ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کہ اس کو دیکھو, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے؟ کہیں گے اللہ نہیں, یہ اس قابل نہیں کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے, یہ تو اس کی نفرت اس کے بارے میں ایسی کیفیت ہے کہ یہ تو جنت میں نہیں جانا چاہیے. فرمایا آپ ذرا اس کو غور سے دیکھ, جب غور سے دیکھیں گے تو والد ہوگا, اس کی شادی جو ہے ظاہر فرما دیں گے اللہ. تو ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا فوراً رجحان بدلے گا کہ نہیں ہے اللہ, اس کو جنت میں نہیں جانا, جنت میں داخل کیا جائے گا. وقال ثواب کہ وہاں شفاعت ہوگی, سفارش ہوگی, کون کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے, کس کی کرے گا جس کے اللہ اجازت دیں گے, اللہ رجحان ہی تبدیل فرما دیں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, جس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں, کہ حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کے بعد نبی علیہ السلام کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا. مقام محمود ایک بلند مقام ہوگا, اور اس کو محمود اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام پہ حضرت کھڑے ہوں گے اور حضرت کی تعریف کی جائے گی. تو انسان وہاں کھڑے ہوں گے, جانور بھی کھڑے ہوں گے, سب جب حضرت کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا, سب حضرت سے اشارہ فرمائیں گے کہ وہ یہ ذات اقدس ہے کہ جس کی برکات سے, جس کی دعا سے حساب کتاب شروع ہو رہا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کبرا ہے کہ حضرت مقام محمود پر کھڑے ہوں گے, اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کون کھڑے ہوں گے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور بالخصوص حضرت نے فرمایا کہ تمہارے سسرالی اور دامادی رشتے سب ختم ہو جائیں گے, میرا سسرالی اور دامادی رشتہ برقرار ہوگا. تو نبی علیہ السلام کے جو سسرالی اور دامادی رشتے دار ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, حضرت کے سسر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ داماد, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے برادر نسبتی, یہ سب حضرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہ لوگ جو ان حضرات سے بغض رکھتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں, یا وہ اس قابل ہوں گے کہ وہاں سے گزر سکیں اور اس طرف منہ کر سکیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہوں گے اور اپنے گنہگار امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے. کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ جس کی طرف حضرت کا رجحان بنے گا, اور رجحان کس کی طرف بنے گا؟ جس سے وہ اللہ چاہیں گے. تو نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. اور یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے, قابل غور ہے, نبی علیہ السلام والسلام تشریف فرما ہے, نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں کسرا ایران کے بادشاہ کے دو نمائندے آئے. وہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے, اور مجوسی مذہب میں داڑھی مونڈنا یہ مذہب میں شامل ہے. تو یہ دونوں بغیر داڑھی کے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے, کافروں کا بھی اکرام فرماتے تھے جو ملنے کے لیے آتے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کون ان کی ضیافت کرتا ہے, کون ان کو مہمان بناتا ہے. جب یہ دو آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام نہیں فرمایا. حضرت نے جے سنگھ کو دیکھا, اپنے چہرے انور پھیر لیا. نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددویا کلمات فرمایا کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے, تم نے کیسی شکلیں بنائیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم مجبور ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے, یعنی کسرا جو بادشاہ تھا اس کو رب کہتے تھے, ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑھی مونڈے. حضرت فرمایا وہ کہاں رب ہے, وہ تو مخلوق ہے, عاجز اور بے بس ہے, رب کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا. یہاں جو بات قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیر مسلم کا مونڈا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا, اور حضرت کا امتی جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے بغیر داڑھی کے ہوگا تو حضرت اس کو دیکھنا کیسے گوارا ہوگا, حضرت کا کتنا دل دکھے گا. یہاں مرزا قتیل ایک شاعر گزرے ہیں لکھنؤ کے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک نعت کہی فارسی زبان کے اندر. نعت دنیا کے اندر اس زمانے میں پھیل گئی. تو اصفہان کے علاقے کا ایک آدمی, جب اس نے وہ نعت سنی نبی علیہ السلام کی محبت میں, وہاں سے چلا پیدل کہ میں اس آدمی کی جا کے زیارت کروں جس نے حضرت کے بارے میں یہ نعت کہی. یہاں آیا تو اتفاق کی بات ہے کہ انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی, اور انگریزوں کی حکومت سے پہلے یہاں داڑھی مونڈنے کا سسٹم نہیں تھا. اکبر بادشاہ نے سب سے پہلے یہاں داڑھی مونڈی ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے. وہ اس لیے کہ اسے بعض ہندو مشیروں نے مشورہ دیا تھا کہ جی اگر داڑھی مونڈیں گے تو مردانہ قوت بڑھ جائے گی. تو اس لیے کیونکہ وہ دین سے دور تھا, غفلت کی کیفیت میں تھا, تو اس لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا. اس کے حرم کے اندر ہندو عورتیں بھی تھیں, مسلمان عورتیں بھی تھیں. تو اس کے علاوہ کا بہادر شاہ ظفر تک دیکھ لیں, کوئی بادشاہ مغل بادشاہ ایسا نہیں جو بغیر داڑھی کو. سلطان ٹیپو کی جو یہ شکلیں ہمارے یہاں دکھائی جاتی ہیں بغیر داڑھی کے, یہ فرضی شکلیں ہیں. ٹیپو سلطان داڑھی والا تھا, بغیر داڑھی کے نہیں تھا. या फर्जी शक्लें हैं जो फैलाई गई हैं और लोगों के अंदर रगबत पैदा करने के लिए। सिवाय अकबर के कोई हुक्मरान भी बगैर डायरी का नहीं था और उसकी वजह भी ये थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर इस डायरी मोड़ने के रिवाज को यहाँ आम किया। तो ये मिर्ज़ा कतील भी हुकूमत की वजह से, माहौल की वजह से डायरी मोड़ने वाले थे। तो जब वो इस्फहान से चला हुआ आदमी यहाँ पहुँचा, जहाँ इस वक्त हज्जाम बैठा इनकी डायरी मूड रहा था, तो कहा गया कि मिर्ज़ा कतील कहा कि ये है। तो उस आदमी ने इतराज़ किया कि तू डायरी मुंडवा रहा है। तो मिर्ज़ा कतील ने फारसी में एक जुमला कहा जिसका मफहूम यह है कि डायरी मुंडवा रहा हूँ ना, चेहरा छीन रहा हूँ ना अपना, किसी मुसलमान का दिल तो नहीं छीन रहा, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, तो अपना चेहरा छीन रहा। तो उसे इस्फहानी ने कहा कि तुझे इस बात का एहसास नहीं है, तू अपने चेहरा नहीं छीन रहा, नबी अलैहिस्सलाम का दिल छीन रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस पर मिर्ज़ा कतील ने फौरन हज्जाम को रोका और तौबा की कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हिदायत दी, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। उसका मिर्ज़ा कतील ने दाढ़ी रखी। तो ये दाढ़ी का मुड़ना ये नबी अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक को दुख देना है। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि वेसला मकाम में महमूद पर खड़े होंगे और हजरत शफात फरमाएंगे, और ये शफात अल्लाह के हुक्म पर होगी, जिसकी अल्लाह चाहेगा हजरत का रुझान होगा उसकी तरफ और हजरत उसकी शफात फरमाएंगे। लेकिन बुनियादी बात यह कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। यहाँ तक अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान फरमाई, फिर फरमाया अपना इल्म बयान फरमाया। यालम वह जानता है, माँ बहन आई दी जो इनके सामने है, वह माँ खलफा हूँ और जो उनके पीछे, जो चीज़ मखलूक जानती है, मखलूक के सामने जाहिर है अल्लाह उसको भी जानता है, और जो चीज़ मखलूक से छुपी हुई है अल्लाह उसको भी जानता है। एक मानी है, दूसरा मफहूम के इंसान फरिश्ते ये मखलूकात जितनी हैं, इनके पैदा होने से पहले जो कुछ था अल्लाह उसको भी जानता है, और इनके दुनिया से जाने के बाद जो कुछ होगा अल्लाह उसको भी जानता है। तो अल्लाह का इल्म लामहदूद है। फरमाया वला युहीतूना, और नहीं घेरते बिशई इन कुछ भी मिन इल्मी ही उसके इल्म में से, इल्ला बिमा शाह सिवा इसके जो उसने चाहा। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, फरिश्ते हैं, कोई आलिमुल गैब नहीं। आलिमुल गैब तो अल्लाह है, तो अल्लाह का अता करदा इल्म है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भी जो इल्म है कितना है, फरमाया जितना अल्लाह ने जिसको चाहा इल्म अता फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लम तशरीफ़ फरमाए कि हजरत साहबा के हम बैठे हैं, तो फरमाया कि एक आदमी सियाह डारी है, उसकी सफ़ेद कपड़े थे, मजलिस में आया सलाम करके हजरत के साथ दोज़ान में बैठ गए अदब एहतराम के साथ, जैसे शागिर्द। हम हैरान थे कि अगर ये बाहर से आया है तो एक गर्दोगुबार होना चाहिए, गर्दोगुबार नहीं है, और अगर यहाँ का है तो हम इसको जानते, हमारा दौर तो नहीं था कि साथ वाले मकान साथ वाली कोठी वाले का पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। उस वक्त तो जैसे आज भी देहातों में आप चले गए तो पूरे देहात वाले जानते हैं एक दूसरे को, जितनी सादगी होगी उतना तारुफ होगा, तो एक दूसरे को जानते थे, तो इसलिए हमें ताज्जुब था ये कौन है, न यहाँ का है न बाहर का मालूम होता। उस नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में बैठने के बाद चंद सवाल किए, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। नबी अलैहिस्सलाम जवाब देते थे, वो तस्दीक करता था, कि हैरान थे कि पूछता भी है फिर तस्दीक भी करता है जैसे कि जानता हूँ। तो उसने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे पूछने वाले को मालूम नहीं इसे जिससे पूछा जा रहा है उसको भी मालूम नहीं, ये सब अल्लाह के इल्म में। बाकी सवाल थे, उसने कहा कि हज़रत क़यामत की निशानियाँ बयान फरमा दें, इंसान क़यामत की निशानियाँ बयान फरमा, वो चला गया। नबी ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है ये कौन था, कहा कि नहीं हज़रत अल्लाह जानते हैं आपको मालूम है ये कौन था। हज़रत ने फरमाया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में आए थे कि सवालात करने के लिए, ताकि आपके लिए बातें दीन की वाज़ह हो जाए, क्योंकि सहाबा जो हम नबी अलैहिस्सलाम से सवाल नहीं करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया तो उनकी कौम के अफराद बेजा सवाल करते थे, तो सहाबा जो हम اس لیے احتیاط کرتے تھے کہ کوئی سوال بے جا نہ ہو جائے، احتیاط فرماتے تھے. تو اللہ نے وہ باتیں دین کی مجھے اور آپ کو بتلانا تھی، تو اللہ نے یہ باتیں یوں ظاہر فرماتی. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ کیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ قیامت کے علم جیسے تجھے نہیں مجھے بھی نہیں. تو وہ علم حاصل ہے انبیاء علیہ السلام کو جتنا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ساری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا علم علم محیط نہیں، اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی علم. خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں جو ہم نے آپ پہ وحی کی. پوری مخلوقات میں فرشتوں سے بھی زیادہ علم نبی علیہ السلام کو حاصل ہے، تمام انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ علم نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن کل علم نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، کہ نبی علیہ السلام والسلام کو شاعری کا علم نہیں. اللہ کو تو علم ہے، نبی علیہ السلام کو شاعری کا علم نہیں، نبی علیہ السلام کو جادو کا علم نہیں. نبی علیہ السلام والسلام کو جو علم حقیقی ہے وہ بھی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو عطا فرمایا بہت فرمایا. علامہ کمالم تکن تعلم، اے نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن کل علم نبی علیہ السلام کو بھی نہیں، کل علم تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. فرمایا کہ اللہ کے علم میں سے کتنا لیا جا سکتا ہے، یہ سارے اگر مل جائیں تو بھی اتنا لے سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے. ساروں کا علم مل جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انتہائی محدود اور انتہائی مختصر. فرمایا واسیہ کرسی یو سماوات والارض، واسیہ گھیر لیا کرسی یو اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو. یا کرسی سے مراد اقتدار ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کرسی کا استعمال ہوتے ہیں کہ میری کرسی مضبوط ہے. کرسی مضبوط کے معنی یہ نہیں ہے جس پہ بیٹھا ہوں یہ مضبوط ہے، بلکہ میری حکومت مضبوط ہے. تو کرسی جو ہے اقتدار حکومت کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر لیا، اس سے زیادہ ہے. کرسی ہے، عرش ہے، اس کا وجود ہے، اس پہ اللہ کی تجلیات. اللہ نہیں بیٹھتا، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، جس سے پاک ہے. یہ اللہ کی تجلیات کا اظہار ہے کہ اللہ کی تجلیات عرش پہ آتی ہیں، عرش سے پھر زمین پہ بیت اللہ پہ آتی ہیں، پھر بیت اللہ سے آگے منتقل ہوتی ہیں. تو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے عرش، اللہ نہیں بیٹھتا عرش پہ، اللہ کی تجلیات عرش پہ آتی ہیں. اسی طرح قیامت کے دن یہ اللہ کی کرسی ظاہر ہوگی، اللہ کرسی پہ نہیں ہوگا، اللہ کی تجلیات ہوں گی. اب یہ کرسی کتنی بڑی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ کرسی اور کتنی بڑی ہے، فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو آپس میں ملا دیا جائے. تو یہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے وسیع صحرا کے اندر چھلا پڑا ہوا ہو. پھر فرمایا کہ کرسی اور عرش میں یہی نسبت ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے وسیع صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہو. اسی سے اندازہ فرما لیں کہ کرسی کتنی. تو یہاں واسعہ کرسی جو سماواتی والارض، کہ اللہ کا اقتدار، اللہ کی حکومت سب اس کے اندر شامل، کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں. فرمایا ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں کی، زمین کی، ساری مخلوقات کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے اس کو، اس پہ کوئی تھکن نہیں ہوتی. یہ رد ہے یہودیت کا. یہودیت نے کہا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات پیدا کی، پھر اللہ تھک گیا، 7ویں دن اللہ عرش پہ جا کے لیٹ گیا، تھکاوٹ دور کرنے لگا. یہ بات قرآن مجید میں بھی آگے آئے گی. تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں تھکاتی، کوئی چیز بھی نہیں تھکاتی، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. اللہ تو تھکن سے پاک ہے، اس کی زندگی کے اندر تو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تغیر و تبدل نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ نہایت بلندی والا، العظیم نہایت عظمت والا ہے. العلیُّ میں ذات کا ذکر ہے، العظیم میں صفات کا ذکر ہے، کہ اللہ کی ذات اتنی اونچی کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. العظیم نہایت عظمت والے ہے، اس کی صفات اتنی بلند کہ جس کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اور یہ دونوں باتیں نماز کے اندر موجود ہیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، پاکیزگی میرے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے. اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوئے سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد کہ تعریف اس ذات کی ہے, ہمارا رب ہے تعریف قابل وہی ہے. یہ کہا خیال ہوا جب اتنی عظمت والا ہے, جس کی صفات اتنی عظمت والی ہیں, اس کی ذات کتنی بلند ہو, میں کھڑا ہوں اس کے سامنے, نہیں مجھے اپنی عاجزی کی انتہا کرنی چاہیے. میں جھکا, میں نے اپنا یہ چہرہ جو سارے جسم کا مقدس حصہ ہے یہ زمین پہ رکھ دیا. جب زمین پہ رکھ دیا تو سجدے میں پیشانی کا لگنا بھی ضروری ہے, ناک کا لگنا بھی ضروری ہے. اب یہاں میں نے پڑھا سبحان ربی العلی, جی نہیں پڑھا, یہاں تبدیلی آ گئی, سبحان ربی الاعلی. علی یہ فعیل کے وزن پر ہے, کسی اور کے لیے فعیل والا لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن نہیں, یہاں اللہ نے اس کا امکان بھی نہیں چھوڑا کہ شرک کی معمولی کیفیت بھی پیدا نہ ہو, غلط فہمی پیدا نہ ہو. یہاں سبحان ربی الاعلی, اعلی سب سے زیادہ بلند, پاکیزگی میرے رب کی ہے کہ جس کی بلندی کا پورا تصور بھی میں نہیں کر سکتا, میری عاجزی کی انتہا ہے لیکن اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں. کہ اللہ میں عاجز و بے بس تیرے سامنے پڑا ہوں, تو ہی اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں مجھے لے لے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى. لماذا تحب وترضى؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الظالمين, فانصرنا على القوم المنافقين, فانصرنا على القوم الفاسقين. إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.